यार्तन्तान्ब्रवीमि ते अस्माकं अस्माकल्पे तु विशिष्टाय विशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते संज्ञार्थम्। ये कहते हैं द्रोणाचार्य जी को कि पांडवों की सेना का वर्णन तो आपने सुन लिया, थोड़े एक में हमारा भी अपनी भी सुनो। हे द्विजोत्तम, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, द्विजोत्तम ये संबोधन है आचार्य को। द्विज ब्राह्मण को कहते हैं, वैसे क्षत्रिय और वैश्य और ब्राह्मण द्विज कहलाते हैं। तो अभी हम जाते द्विज है, जिसका जनेऊ संस्कार हुआ हो, तो उन द्विजों में उत्तम है आप आचार्य। इसने कहा, हे द्विजोत्तम, अस्माकम ये विशिष्ट, हमारे जो विशिष्ट है, तू का मतलब पूर्व से व्यावृत पहले वाले बता दिए पांडवों के। अब अस्माकम यानी हमारे ये जो विशिष्टा यानी जो विशिष्ट है, जो विशेष खास लोग हैं, कुछ विशिष्ट विशेषता हासिल किए हुए हैं, तान उनको निबोध समझो, उनको भी आप जानो। निबोध यानी शान जानो, तुम जानो, ऐसा अर्थ करता तुम आएगा हिंदी में, आप बोल देंगे तान उनको। स तौ ते तम तौ तान, तो उनको आप समझो। मम सैन्य से नायका, मेरी सेना के, मम सैन्य हमारी सेना या नहीं का मेरी सेना, तो मेरी सेना के जो नायक है, नायका संति ये जो विशिष्ट नायक है, तान ते संज्ञार्थम ब्रवीमि, तान उनको ते नहीं आपकी संज्ञार्थ में, आपकी जानकारी के लिए आपके सामने ब्रवीमि मैं कहता हूँ, बोलता हूँ, बताता हूँ। तो ते आप तुम्हारा, तुम्हारी संज्ञा के लिए, आपकी संज्ञा के लिए, संज्ञार्थ में नहीं, आपके संज्ञान में हो, आपको मालूम हो, क्योंकि आप महान आचार्य हैं, सेना का भीष्म पितामह है, निर्देश साथ देने वाले हैं और भीष्म पितामह के बाद सेना को संभालने वाले हैं, तो मुख्य दूसरे स्थान पर है सेना में, और आचार्य होने के नाते जो है भीष्म के समकक्ष है, तो इसलिए आप इसको समझ लें। तो आपकी जानकारी लिए बता दूं कि कौन कौन आए। राजा है दुर्योधन, तो दुर्योधन सामने पूरी रिपोर्ट है, तो आचार्य को मालूम हो जाए कि हमारे सामने कौन कौन लड़ने वाले हैं, ताकि ताकत का अंदाजा रहे कि इसको कहाँ व्यवस्थित करना है। उसके लिए जो है युधिष्ठिर भीष्म पितामह के साथ में सलाह मशविरा कर सके। तो सीधा सीधा अर्थ देखो, हे द्विजोत्तम, ये अस्माकम तो विशिष्टा, जो हमारे विशिष्ट है सेना नायक, तान निबोध उनको समझो। मम सैन्य से नायका, मेरी सेना के जो नायक है, जो सेनापति है, तान उनको मैं ते संज्ञार्थम आपके ज्ञान की जानकारी के लिए बताता हूँ। ऐसे अन्वय करते हैं, अन्वय अनु यानी एक के पीछे एक शब्द का अन्वय जोड़ना, किस शब्द का पहले किसका बाद में अर्थ लिया जाए, ताकि ठीक से अर्थ आए। तो गीता में कुछ श्लोक कठिन है, बाकी अधिकतर सरल श्लोक है, सरल अर्थ है, अर्थ से लगाना सीख जाएंगे। थोड़ी सी व्याकरण की ज्ञान हो, यदि विचार रचनात्मक आदि पढ़ी हो। दिगंबर इन्होंने रघुराज थोड़े शुरू किए, पता नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। गणेश जी ने कुछ थोड़ा पढ़ा था, ले तो भाग गया इस पूरी तरह से, नहीं तो उनको समझ में आता। तो थोड़ा जानकारी हो तो ये सहज हो जाती है। बोलो श्लोक, कौन बोलेंगे, एक जना बोलो, कोई शिवाजी बोलो। अस्माकम अस्माकं कृपश्च समेते के अंदर एक कर्ता होता है, कर्म होता है, क्रिया होता है। इसमें कोई क्रियापद है दिगंबर जी? अभिमन्यु जी, क्रियापद तो गुरु जी बोलना पड़ेगा ना, ऊपर से अस्थि क्रियापद बोलना पड़ेगा, अस्थि इसमें अध्याहार करना पड़ेगा, क्रियापद नहीं है, केवल कर्ता कर्ता है, नाम बोल दिया भगवान विष्णु कारण शिवाचार्य अश्वत्थामा विकारण सोमदत्ति तथा और ऐसे ही और क्या संति, अपना आप समझ लो संति वाक्य बुरा हुआ, ये सब है हमारे पक्ष में और इतना भी नहीं और भी है अन्य अन्य सूरा मधरते त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा तो अन्य च भव और भी बहुत सारे सूरवीर संति सूरवीरा संति सूराहा सूर बड़े बड़े भव बहुत सारा बहुत भव मतलब बहु शब्द का ही भव बने अन्य अन्य मतलब जो कह गए उनसे और भी बहुत सारे सूरवीर हैं जो मदर के तक जीविता मेरे लिए मदर मम इदम इति मदर तो मेरे लिए त्यक्त जीविता जीवित जीवनम त्यक्तम जीवितम जीवनम यही हिरते त्यक्त जीविता मेरे लिए समझो जीवन ही छोड़ के आ गए यानी युद्ध में आए तो मरने मर भी सकते और मरेंगे तो युद्ध किया प्राण भी हथेली में लेकर गए मेरे लिए अर्जुन दुर्योधन कहते हैं कैसा नहीं आ गए कायर भाग जाएंगे ऐसा नहीं तो मेरे लिए पूरे समर्पण भाव से मतलब आचार्य वो ताकत का एहसास दिला रहे ताकि हौसला रखे सामने भी कोई कम नहीं है पांडव स्वयं भीम अर्जुन जैसे और कृष्ण है चलिए तो हमारे पक्ष में भी बहुत सारे सूरवीर है जो त्यक्त जीविता सब कुछ न्योछावर करने के लिए मेरे ऊपर मेरे लिए तो इतना हमारे प्रति उनका समर्पण है अपना जो है सर्वस्व देने के लिए उद्यत है तो जीवन छोड़ करके और मरने के लिए आ गए समझो सब कुछ तन मन से न्योछावर करने के लिए और कैसे है वो ऐसे ही आ गए गली के जो है खेलते बच्चे ऐसा नहीं नाना शस्त्र प्रहरणा नाना शस्त्र और आयुध जिनके हैं नाना शस्त्राणी प्रहरणानी चाहिए सा नाना प्रकार के शस्त्र और जो आयुधों से युक्त है अस्त्र शस्त्र से जो युक्त है सज्जित है सर्वे युद्ध विशारद और सब के सब युद्ध में बड़े विशारद है निपुण है प्रवीण है युद्ध कौशल युद्ध के खिलाड़ी है तो बड़े बड़े युद्ध निपुण अस्त्र शस्त्र सुसज्जित प्राणों को जो है आशा जीवन की आशा छोड़ करके अपने पक्ष में बहुत सारे सूरवीर और भी उपस्थित है संति अन्य भी संति अन्य भी बहुत सारे हैं चलो बोलेंगे दिगंबर जी भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम् त्विदमेते अपर्याप्तम् तदस्माकम् बलम् भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम् त्विदमेतेषाम् बलम् भीमाभिरक्षितम् अपर्याप्त द्रोणाचार्य दुर्योधन कह रहा है आचार्य हो कि है आचार्य परवर अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षितम भीष्म पितामह भीष्म द्वारा संरक्षित उनके नेतृत्व में हमारा ये बल तद अस्माकं बलम हमारा वह ये बल जो ऊपर गुणगान किए अपर्याप्त है अपरिमित है अर्थात अपनी सेना और अपने सैन्य बल का जो शौर्य बकान करते हुए कह रहे हैं ताकि जोश रहे मन में उल्लास रहे कि हम उनसे सवाय है शत्रुओं से हमारी ताकत कम नहीं है तो हमारा बल अपर्याप्त है संख्या में भी और फिर आप और भीष्म जैसे हमारे कर्ण जैसे हमारे साम पक्ष में है जिसको कोई नहीं जीत सकता, सबके सब आ जाए युद्धा। इसलिए भीष्म पितामह जैसे जो है युद्ध विजयी, तो अजय रहने वाले भीष्म पितामह और आप जैसे आचार्यों से संचित हमारा ये बल अपर्याप्त है, परिमित है, कोष्ठमय असीम बल है। और एतेषां तु इदं बलम भीमा विरक्षितं पर्याप्त, और उनका ये बल जो भीम के द्वारा विरक्षित है, खाली तो उठे कौन दो दिन सुतुरिस, तो आलसु भीम, तो भीम तो सेनापति नहीं है वैसे, उनका दृष्टद्युम्न है, लेकिन भीम की ज्यादा इनके ब्राक है, इसलिए भीम भीम बड़ा बल का अभिमानी है। तो इसलिए सरकार से मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री, लेकिन सरकार सोनिया जी चला रहे थे, वो समझ रहे कि भीम ही इनमें जो हांकने वाला है, तो भीम के द्वारा भीष्म का भतीजा भीम पोता है, तो भीम के द्वारा अभिरक्षित संरक्षित उनका ये बल पर्याप्त है, यानी मुट्ठी भर है, हमारे सामने क्या है, थोड़ा सा आगे, तो शत्रु के बल को जो है कम दिखा के अपने बल को आचार्य सामने बखान कर रहे हैं, ताकि जोश भर दे कि हम तो जीते हुए ही जीत गए, ये जीते बस। तो हरियाणा में कांग्रेस सरकार की तरह तो कह रहे हैं हमारा बल तो अपर्याप्त है, इनका ये बल बहुत थोड़ा है, पर्याप्त है, इसलिए चिंता की कोई बात ही नहीं, एक अर्थ ये है। दूसरा अर्थ अपर्याप्त कर थोड़ा कम ही, पर्याप्त नहीं, जैसे भोजन पर्याप्त है बोले नहीं अपर्याप्त, तो अर्थ न्यून ये भी अर्थ हो सकता, उल्टा भी अर्थ हो सकता, लेकिन पहला अर्थ ही ज्यादा ठीक है। उल्टा अर्थ अपने सेनापति को हतोत्साहित राजा क्यों करेगा, पूरी दुनिया राजा का है, तो अपने बल को नीचा दिखाना तो जो है वैसे स्ट्रेटर्जी बनाने के लिए, योजना बनाने के लिए शत्रु के बल को कम नहीं आंकते हैं, लेकिन जोश बढ़ाने के लिए जो है अपना बल ज्यादा ही बकान किया जाएगा। बाकी योजना बनाते हुए तो ऐसा है कि सामने वाले का बल कम नहीं है, ज्यादा करके ताकि अपन सावधान रहे, तो दूसरा अर्थ भी लग सकता है कि अपर्याप्त है, अर्थात हमारा बल तो भीष्म के द्वारा रक्षित है पर्याप्त नहीं है, क्योंकि भीष्म खुद ही आधे आधे इसलिए कि उनकी आत्मा पांडवों में बसती है इसलिए, और उनके सामने बड़े बड़े योद्धा है, यदि भी योद्धा इनके पास बड़े हैं तो ऐसा भी समझ सकते हैं कि भीष्म खुद ही पक्षपात कर सकते हैं, और हमारा बल जो है इधर इनका बल जो है बड़ा पर्याप्त है, क्योंकि भीम बड़ा क्रोधी है, वो बड़ा ही क्रोध से लड़ेगा, तो उनसे भी रक्षित सेना पर्याप्त, ये दूसरा अर्थ भी इन शब्दों से आ सकता है, लेकिन पहले वाले ज्यादा सुसंगत है। चलो बोलेंगे अभिमन्यु जी। जी गुरु जी। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमा भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तो भवन्तः सर्वे वहि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु अब आचार्य को जिम्मेदारी दे रहे, भोलावन दे रहे के आचार्य पर्वत, अयनेषु च सर्वेषु सभी सैन्य टुकड़ी मायने सेना का एक टुकड़ी, तो इस प्रकार से व्यवस्थित जो सैन्य बल है, तो सभी सर्वेषु अयनेषु सभी सेना की कतारों में टुकड़ियों में यथा भाग में अवस्थिता यथा भाग यथा अपने अपने हिस्से के अनुसार खड़े हुए आप सब लोग भवंत आप सर्वे भवन सर्वे भवंत आप सब लोग भीष्म एव अभिरक्षन्तु भीष्म जी महाराज की रक्षा करो, उन्हीं की सहायता हो, जो जहां डटा हुआ है अपने अपने मोर्चे संभाल रखे, तो अपनी अपनी टुकड़ी के मुआयना मोका मोइना को लेकर के अपनी टुकड़ी के साथ में आप सब जो सुरवीर नायक हैं वे सब के साथ हर तरफ से भीष्म जी की रक्षा करें, क्योंकि भीष्म जी सेनापति है, सेनापति सुरक्षित है तो उसके अनुसार सुरक्षा के लिए उनके निर्देश अनुसार चलना है। तो तब तक जो है जीत हाथ में है, सेनापति यदि झगड़ा गया और फिर सेना को कमांड वमांड करेगा सेना बिखर जाएगी, इसलिए हर प्रकार से भीष्म जी बनाई हुई योजना के मुताबिक भीष्म जी महाराज का चिंतन करते रहे, उन्हीं से जो है चारों तरफ से रक्षा करें। श्लोक बोलेंगे दिगंबर जी। वयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। हाँ, तो यथा भागम अवस्थिता उपस्थित अवस्थित खड़े हुए भीष्मम एव ऐसा निकलेगा, भीष्म की ही अभिरक्षन्तु रक्षा करें, भवंत है नी भवान, भवंतो भवंत है आप सब, एक हो तो भवान बहुत है तो भवंत है आप सब लोग। तस्य संजनयन हर्षम क्रुविद्धः पितामह तस्य संजयनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। तो कहते तस्य संजनयन हर्षम, तस्य हर्षम संजनयन, तस्य नि दुर्योधन का वो संजय कह रहे हैं जो है धृतराष्ट्र हे राजन, उसके बाद जो है ये सब विचार कर ही रहा था, द्रोणाचार्य को बता रहा था दुर्योधन, उतने में ही पितामह तो क्रु वृद्ध कुरुणाम वृद्ध कौरवों में वृद्ध पितामह जो है सबके, वो पितामह ने जो है दुर्योधन भयभीत जो था उसके हृदय में हर्षम संजनयन हर्ष को उत्पन्न करते हुए, जनयन हर्ष को पैदा करते हुए जो है करवाते हुए उच्च ही सिंहनादम विनद्य नद धातु स्पष्ट वक्ता तो सिंहनाद करते हुए उच्च ही बड़े जोर से सिंहनाद दहाड़ मारते हुए प्रतापवान प्रतापवान वो पितामह का विशेषण प्रतापी पितामह ने शंकम दद्मौ शंख बजाया, शंकम दद्मौ तो शंख का नाद क्या लिट लगा दद्मौ शंख फूंका जोर से शंखनाद किया, पहले तो अट्ठास करके आवाज की गर्जना की शेर की तरह जोर से गर्जना करते हुए कि शत्रु पक्ष जो है हो जाए हक्के बक्के उनके होश पाकता हो जाए, इस प्रकार बड़े ही शंखनाद करते हुए पिता ने शंखनाद कर दिया है, कोई कार्य आरंभ करने के लिए कहते शंखनाद शंखनाद हुआ। सुनो बोलेंगे कौन बोलेंगे, रघुराज जी बोलेंगे तस्य संजनयन हर्षम गुरु वृद्ध पितामह सिंहनाधम विनदोक्चै शंखम शंखम दग्धमौ प्रतापवान। तत शंकाश्च वीर्यश्च पणवानक गोमिताः सहस्य ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सह सैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तु मलो भवत। इसके बाद ये गड़गड़ाहट करके शंखनाद सब ने जिनके जो जिनको जिम्मेदारी दी हुई थी जो बड़े बड़े थे वीर योद्धा उन सब ने शंख बजाए। शंख भैरियश्च भैरिया पणव आनक गोमुखा ये सब वाद्य यंत्र है युद्ध जोश भरने वाले। सहसा एव अभिहन्यंत अच्छी तरह से बज पड़े सब बज उठे नगाड़े ढोल आदि और सह शब्द तुमुल अवत वो बड़ा घनघोर शब्द तुमुल यानी जो जाड्य शब्द का घनघोर तो बड़ा ही भयंकर घनघोर शब्द वह शब्द सब बज एक साथ तो बड़ा ही कोलाहल मचाया उसने। सुनो बोलेंगे अभिमन्यु जी ततः शंकाश्च भैर्यश्च पनवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मलो भवत्। भयती चंदने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदत्मतुः। माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदत्मतुः। अतः उसके बाद श्वेतैर हैर युक्त श्वेत घोड़ों से हाय कर दे घोड़े श्वेत वर्ण से युक्त चार घोड़े जुड़े हुए थे कहते हैं तो श्वेत घोड़ों से युक्त महान रथ में चंदनेनी रथ महतीन बड़े बहुत बड़े महान रथ में स्थित हुए पांडव और माधव। पांडव यानी पांडु पुत्र अर्जुन और माधव यानी जो है कृष्ण तो उस रथ में बैठे कृष्ण और अर्जुन ने भी दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु पड़े दिव्य शंख बजाए दोनों ने दद्मौ तद्मतु दद्मु धमा धातु धमा नाद शंख नादे सब कुछ है घोषे शब्द जैसे पप्पा धातु है पपा पप्पू पप्पू पपतु पपतु पप्पू जरूर चलेगी ऐसे इसका त्रिवचन हो गया प्रद्धद्मतु दिव्यौ शंखौ का विभक्ति दिगंबर जी कौन सी विभक्ति है दिव्यौ शंखौ द्वितीय विभक्ति होगी एक द्विवचन नित्य द्विवचन शंख बजाए कर्म है कर्मणि प्रथमा द्विवचन भी ऐसा ही होगा लेकिन द्वितीय द्विवचन चलो बोलेंगे दिगंबर जी। ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महती चंदने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतुः। सप्तमी हो गया महति महा महत शब्द महति पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पंड्रम दद्मौ मा शंखम भीम कर्मा बृकोदर। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पंड्रम दद्मौ मा शंखम भीम कर्मा बृकोदर। हाँ तो ऋषिकेशो पांच जन दद्मऊ दद्मऊ का बार बार अन्वय करेंगे। ऋषिकेश कृष्ण ने पांचजन्य नाम का शंख बजाया जो कहते वहां मिला था गुरु जी को दीक्षा देते गुरु पुत्र को जब लाने गए तो समुद्र के पास गए पहले समुद्र नाथ खड़े कर दिए, धीमराज के पास गए तो समुद्र हुआ, पांच जन्य मिल गए, राक्षस था उसका ये शंख मिल गया। तो ऋषिकेश ने पांचजन्य नामक शंखम दद्मौ, धनंजय ने देवदत्त नाम का, देवे ने दत्तम इति देवदत्त, तो धन का संचय करने वाले धनंजय अर्जुन देवदत्त नाम का स्वर्ग लोक से आया हुआ शंख बजाया। इसी प्रकार जो पौंड्रम महासंगम भीम कर्मा विरकोदर, तो विरकोदर भीम कर्मा भीम ने पौंड्रम महासंघ बड़ा भारी पौंड्र नाव का संघ, महासंगम पौंड्रम, पौंड्र का विशेष महासंघ, तो पौंड्र नामक बड़ा भारी विशाल संघ हो जाए। किसने? विरकोदर भीम कर्म भीमानी कर्माणी यश, जिसके कर्म बड़े भयंकर है, भीम है, बड़े बड़े कर्म, पहाड़ को पाल फेंक दे तो बड़े भारी कर्म करने वाले, विरकोदर बहुत खाने वाले, विरक नाव भेड़िया का उदर इन पेट, तो विरक विरक उधर यस, यानी वृक्ष उधर है, वृक्ष उधर उदरम, और वृक्ष उदरम उदरम यस, वृक्ष उदरम यू उदरम यस, तो जो व्याघ्रपाद की तरह वृक्ष उदर, तो वृक्ष के पेट के समान, जिसका पेट है कितना ही खाए पचा लेता भरता ही नहीं, ऐसा वृक्ष उदर यदि भीम ये सिंह हो जाए। और अंत में धैर्य का परिचय देते हुए कुंती पुत्र युधिष्ठिर बजाते हैं, तो इस श्लोक को बोलेंगे, शिवा बोल सके तो बोलो, पांच जन्य धीरे धीरे बोल। पांच जन्य ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय पांड्रो दद्महु महाशंखम भीमाकर्म ब्रकोदर अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो नकुलासे देवश्च सुहोषमणि पुष्पकौ अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलासे देवश्च सुहोषमणि पुष्पकौ। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर, राजा कुंती पुत्र पुत्र युधिष्ठिर राजा ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। अनंत विजयम शंखम ऊपर से लाएंगे, दद्मौ क्रियापद ऊपर वाले श्लोक से लाएंगे, तो युधिष्ठिर जी महाराज ने अनंत विजय नामक शंख, अनंत विजय होगी ऐसा शंख, सदा विजय प्राप्त करते हैं युधिष्ठिर जी, धर्म के राजा है। नकुल सहदेव से सुघोष वर्णन पुष्पक, नकुल ने और सहदेव ने सुघोषमणि और पुष्पक नामक शंख बजाए, नकुल ने सुघोषमणि और सहदेव ने पुष्पक नामक शंख बजाए, ये सब शंख बजाए। श्लोक बोलेंगे दिगंबर जी, अभिमन्यु जी, रघुराज जी। अनंत विजयम राजा किसने बोला? गुरु जी एक जुड़े हैं हमारे पड़ोस के हैं, वो डॉक्टर हैं पेशे से। श्वास शिखंडी च मारथ धृष्ट द्युम्न विराटश्च सात्यकीश्च पराजित द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंकान सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दद्मुः पृथक पृथक। तो यहाँ हे पृथ्वीपते संबोधन है, पृथ्वी के पति पृथ्वीव्याह पति पृथ्वीपति पृथ्वी के मालिक राजा त्रिराष्ट्र कह रहे हैं संजय के, हे राजन। इसके बाद जो है परमेश्वास है ये तो सबके विशेषण लगेगा, परमेश्वास, महारथ, अपराजित और महाबाहु, ये सभी के लगेंगे। तो बड़े धनुर्धारी, ब्रह्म का अर्थ है महान, विश्वास का अर्थ है धनुष, विश्व यानी बाण और वासनी आसनी, बाण को आसन, बाण का आसनी धनुष। तो बड़े महान धनुषधारी, महारथी और युद्ध में अपराजित रहने वाले, महाबाहु बड़ी भुजाएं वाले, ताकत भुजा करते हैं बड़ी ताकत, तो शक्तिशाली काश्य शिकंडी, दृष्टिद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद और द्रौपदी के पुत्र द्रौपदेया और सौभद्र यानी अभिमन्यु, इन सब ने सर्वशः, इन सब ने पृथक पृथक शंखान दद्मुख, इन सब ने अलग अलग शंख बजाए। एक वाक्य बनेगा यहाँ पर, क्रियापद है दद्मु, कहीं दद्मऊ, कहीं दद्मतु, कहीं दद्मऊ दद्मु, एक ही अर्थ है, बस वचन अनुसार बदल जाता है। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष ऐसे होते हैं। तो प्रथम पुरुष एक वचन होने से दद्मु बोल दिया, द्विवचन होने से दद्मतु, बहुवचन होने से दद्मु, शंखान दद्मु ये क्रियापद है, इसका अर्थ है बजाए, लिटल कार होता तो दद्मु बोलते, तो इन सब लोग ज्यादा है इसलिए बहुवचन बोल दिया दद्मु। तो दद्मु अर्थात बजाए, क्या बजाए, शंख, शंखान, अपने अपने अलग अलग शंख बजाए। ये जो महान रथ थे बड़े बड़े, उनका नाम ले लिया पांडव पक्ष वालों के, तो ये सब है बड़े बड़े, काश्य, शिखंडी, दृष्टिद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी, द्रौपदी के पुत्र द्रुपद, द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, उसके पुत्र द्रौपदी और सौभद्र अभिमन्यु, सुभद्रा का पुत्र, इन सब के विशेषण है महारथ, महेश्वास, अपराजित और महाबाहु, अर्थात ये सब के सब बड़े धनुष धनुधारी है, महान रथी है और अपराजित, युद्ध में जल्दी से पराजित नहीं होने वाले और बड़ी जो है पराक्रमी है, महाबाहु है, बड़ी शक्तिशाली भुजा वाले। इन सब लोगों ने अलग अलग रथ बजाए, धनुष जो है शंख बजाए। आप बोलेंगे लोग साहब क्या नाम बताया था, हरिओम जी, हरिओम नाम क्या बताया, हरिओम, हरिओम, हरिओम ही नाम, हमने सोचा हरिओम कर रहे हैं। नहीं गुरु जी, हरिओम ही नाम है इनका। अच्छा हरिओम, देख आश्रम में एक उलाड़ा में वही तो नहीं है, नहीं वो नहीं है, ये तो यहाँ गांव में ही डॉक्टरी करते हैं। अच्छा अच्छा, तो हरिओम जी बोलिए, चलो बोलिए। काश्यस्य परमेश्वासः शिखंडी च महारथः द्रष्टद्युम्नो विराटस्य सात्यकीस्यापराजितः दुर्पदो द्रौपदेयाश्च सर्वसः पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। उच्चारण बहुत बढ़िया आपका, पहले से अभ्यास है जी, लोग साथ पहले से गीता पढ़ते रहे? हाँ पढ़ते रहे जी जी। अच्छा, सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि विदार्य नवश्च पृथिवीं चैव तुमलो व्यनुनादयन्। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नवश्च पृथिवीं चैव तुमलो व्यनुनादयन्। बहुत हो गए गुरु जी, चलो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्ति शान्ति शान्ति शान्ति। ओम नमो नारायण गुरु जी, करे ओम नमो नारायण गुरु जी। तो गए अभिमन्यु जी, क्या कहीं जाना है क्या? नहीं नहीं वो याद भी करना है ना, इतने लेकर क्या करेंगे, याद भी करना पड़ेगा ना, केवल लेना थोड़ी हो। तो हॉस्पिटल जाइए और दवा लीजिए। जी भैया जाती हूँ, अभी दवाई ले रही हूँ, कुछ असर नहीं हुआ, सर्दी लग गई, उन लोगों को दर्शन कराते रहे भाई लोगों के चक्कर में तो फिर